الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاعتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. دا لسم سفارة دا سورة توبة سورة براءت آیت نمبر چار سلورم نمبر آیات دے. پرون دا سورت آغا روابط ویلے شویو دا بسم اللہ دا نلی کلو وجہ بیان شویو. مکم و کرما مشرکانو نبی علیہ السلام او دا غم الگری استری و صلح حدیبیہ کی عهد شوی او بیا عهد مات کړی او بنو کنانه والا مشرکان ورسره مدد کړی و. نبی علیہ السلام اعلان جنگ د پاره ابو بکر صدیق علی رضی الله تعالی عنہ مالی غدیو اعلان ورته وکا سلور میاشتی صبر دې بے تیار شي جنگ. ابو سفیان تله او منت زاری کړی و غلطی وشوا معافم کړي بیا بنه کوداسی خو بیا نه نه معاف کېدل نشته. مکه مکرمه فتح شوا. نو په دې صورت کې علتونه بیانوي د دې دعوه د القتال فی سبیل الله تعالی، د الله په لار کې و جنگیږي. نو ولې و جنگیږو؟ د قائلتون د غیر لپاره بیانای. اول دا چې مشرکان دي د الله سره حصداران جوړي، عهد ورلنیشته پاسم لا وتړه و جنگیږه ور سره مردارې کا سرونه دی وکا. دویم دا اتم نمبر آیات کې ذکر کوي دویم علت، که مشرک غلبه بیا مومی نو بیا لحاظ د قرابت او د عهد نه کوي، خپل مقصد ګوري هغه. دریم دا چې د مومن لحاظ نه کوي او نه د غیر لحاظ کوي. څلورم دا دولسم نمبر آیت کې وَإِنَّكَ سُوْ أَيْمَانَهُمْ، دی وعده ماته بار بار اعتبار ور لنیشته دی، نو سرداران مشران ولا مردار کا. پنځم دا تاسو ور سره جنگ نه کوئ او تاسو مکی مکرمه نه راستلی نبی علیہ السلام استه دی، بیا نه تاسو ته صبر کوئ. شپږم 29 نمبر آیات کی حسنا تا تر راغستی ورسڑی نا سروی نا نا قاتل اللذین لا یؤمنون باللہ، آغا سڑی سر جنگ وکا چی پا اللہ ایمان نراوی، بل آغا سڑی سر جنگ وکا ولا بالیوم الاخر پا خیرت بان یقین نساتی. اتم ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولو، نهم ولا يدينون دين الحق ولا يعتقدون عقيدة توحيد نساتي. لسم درشم نمبر آيات كي وي دا يهوديان واغا خلق دي چه عزير ابن الله دا عقيدة ساتي وي عزير علیه السلام دا الله بچه دي، آغسر محبت دا وجنا وي عيسى نصار وي المسيح ابن الله عيسى علیه السلام دا الله زوي دي، دا دی دا محبت وو خو دا دا لعنت والا محبت وو پیدا نورکی. یو لسم نمبر اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، دو لسم آیت نمبر 25 کی وی دا اللہ دین ختم ایزک ور سره و جنگی گا. بل سلور درشم نمبر آیت کی وی دیر پیران و مولیان پنارما باندی منروا باندی مالون خوری، غټخېټې مولا ناکاره پیر مولا و جنگېږه، د هغې سره جهاد وکا. بل دا د الله د لارې نه خلک بندوي. بل دا چې مالونه جمع کوي خو چرته به ده ناکاره مولا خیرات ورینې صدقات به ویننې. دا د دې علتونه دي چې دې وجنا ورسره جنګ وکا چې دغه خو وینه دې دېږي. الا الذین مگر کسان عاهدتم من المشركين، چې وعده کړی دا د مشرکانو نه. وس هغه مشرکین ذکر کوي چې معاهدین بالعهود المؤقت دي، وهم مقرر دي خبر ورته ورکا بنو زمره او بنو کنانه والا. دغو لوز مات کړی و، نو چې کله لوز مات کو نو هغو ته د جنگ اعلان وکا. بنو زمره او بنو کنانه والا بنو بکر لوز مات کړی و، هغې جنگ کړی و بنو قزعه سره چې د مسلمانانو خلیف و. بنو زمره او بنو کنانه والا دغه لوز نو مات کړی کلک ولاړو، نو دغه خپلې نیټې پورې ورته صبر وکم. الا الذین مگر کسان عاهدتم من المشرکین، چې وعده کړي دا د مشرکانو نه. ثم لم ینقصوکم شیئا، بیا دې اونه ماتې هیڅ شی لرا نقصان نه دې کړی ستاسو نه هیڅ شی. ولم يظاهروا عليكم، او معاونت نه دی کړی د هیچا ستاسو په مقابله کې احدا، د یو تن معاونت نه کوي مقابله نه کوي د چا مدد نه کوي. فاتمو الیهم، نتفرق دی و تا عهدهم اغا وعد لدی لوزی تا سرکڑی دی نتجرتا بی لوزی ونکی دا جنگ اعلان ورطا ونکی الى مدتهم تردغ نیٹی پوری نیٹا مقرر دا نیٹی پوری ورس ورطا ونوی ان اللہ يحب المتقین الله مین کئی دا غچا سرا چی سوک زان ساتی دا غدرنا متقین چی سوک زان بچ کئی دا وعدی دا ما تولو نام فا اذا سلخ الاشور الحرم نو اکل چی تیشی اغسلور میاشتی دا عزت فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ نُبِيَعُوا وَجْنَيْدَغَ مُشْرِكَانَ سَلُورْ مِعَشْتِهِدَ عِزَّةُ ذِي الْقَيْدَى ذِي الْحَجَّى مُحَرَّمْ أَوْ رَبِعُ الْأَرَجَبُ سَلُورْ مِعَشْتِهِ يَعْدَغَى ذِي الْحَجَّدَى ذِي الْقَيْدَى ذِي الْحَجَّدَى مُحَرَّمْ سَفَرْ ربیع الاول ربیع الثانی لسم تاریخ چراشی نبیا پی ورزا و جنگی گور سرم حیث وجدتموهم فکمزی کچی تاسو بیا ممیدی لرم و خوزوهم و نسیدی لرا و تڑا پپڑکی و تڑم و احصروهم او قلابن کدی لرا قلباً كديل را وقودو لهم كل مرسد او تيار وقات ديتا هري ومرچا تيار كديل را هري ومرچا فإن تابو كچر ديتو بغستا برو الحيث وجدتموهم چه کمزه که دی امومانو وینسا مرداره که اشکال ده مکه مکرمه که ده دا غصر بسه کهو آغا خود امن والا زیده ننا تفسیر مدارک ذکر کهی که زمین حل او که حرم ده خو مرداره وی پری ندی گورین چه تیم پرشی نبیا وی فیل تابو کچری تو بیوستا رجوی اللہ توکڑا واقام الصلاة فبندی دمانز وکرام و آت الزکا زکاة ورکم فخلو سبیلهم نفریق دیدی تلارام تک دا نیٹے ورکڑی دا سلور میاشتی خواہ تاور تا نیٹے ورکڑی دا خوکد دی پا مینس کی دیو سہرامی توبو کونو گورے بیائی فرینائی دی بیات نیٹے تا مگورا زکا چیاغی لوز مات کڑے دی نو بیا ورزام فا اغتابو کچری دی توبا ویستلا واقام الصلاة قائم قوم لرا کافر دے اللہ وی منزی اوکو نبیا ورطا سموایا موتا گورو مسلمانانو کی سمرا مسلمانان پا نمزان تا مسلمان وی شیخ بیس دے پروت دے منزو دسے نشت دے کور کی التشی لارشی وی جسی براغل دے شور مکوئی ساری پروت دے پلس بجی را پاسی بجی تی را تاو چی زمونگا بابا را غلے آغا دا مدو زنگی دے منزاو دسکار نکی ویا دا خوب نوانو دی دا شمکوا زنانلم پکار دی چی خپل خاون را پاسی آغا غریبم تیری گی خو خیر دے کئیو سپلی دن اواتم بی منزا بارا کی ورطا وینا که اللہ تعالی پا دا غیبان دی اجر در کئی خپل غالا ازادوا وینا ورطا کوا کافر دی وی که منزی وکونو بیا ورطا سموایا مسلمانان آغا دلگان پراتی منکی راشی خبیث بدر سر روٹی تکینی بیلمازا دا شکل وران شوی اللہ وی منز کوا او دې منکې د الله حکم فریقې دې مانځ په خوانه ورزي دا شکل وران شوی الله وای دا د شکل ورانو مزو څوک منکې نو ته به څنګه شکل ما خوانه ورې د غوي خرتي خو جوړ نشو نو دا داغینم بدتر دے شکل تے گوری سیر با پکی نئی بازی سڑے دا رنگ نبا تک توری خطب ویچی ماورت کتلے دا اللہ دا دین نورانیت پکی پروتی نو دلتا وی واقام الصلاتا کفا بندی دا منز وکلوات الزکاتا زکات ورکو فخلو سبیلهم نلار ورت فریدا بیا ورت سموایا ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے میرا باندے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او کیو تند مشرکانو نادا اغبل ڈلو الزکر کئین وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ حُكَمْ دَاغَچَا چَغَ مُسْتَامِنِن دِي یو تندی آمن غواڑی مالا آمن راکا آمن ورلورکام وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ كَيَوْ تَنْدَ مُشْرِكَانُنَا اِسْتَجَارَكَا سْتَنَ پَنَا غَڑِ فَأَجِرُهُ نُتَوَرَ لَفَنَا وَرْكَا حتى يسمع كلام الله تردي فوري چي واوري كلام د الله ثم ابلغه مأمنا بي ورسوا زيد امنتا دا مطلب نه دي چې هغه کافر دي انګريز دي ستا ملک تراغي تا ورلا داغي خوراک تیار کړي دي شراب ورته خي دي نه نه دا شي بنکه تا ورتا د زینا د بار کمری خالی کړی دینه نه دمی دی ولا بولې دی دا شی بنکه هغه خپل حلال رزق ورته کیدا سنت طریقې والا طریقې ورته وخیام هغه قران ورته بیان کا مساله ورته بیان کا اذان ورته وایا کې دې شی چې زړته مساله د توحید کو ده شی ای برات والی نو چې هغه خبیث راشین و یزان هم په زور مو تکلیف ورته رسیننه دلته الله وی حتا یسمع کلام الله تر دې پوری چې دی واوري کلام د الله کلام الله قران کې سلور ځای ذکر شوه دې سوره بقره فتح کې دلته یو ځای بلکی د الله کلام واوري ثم بلغو مأمنا بیا ورسوا دی اغزه دا امن تا برون ما ویلیو سو ماما ابن عصال راغلے دے مسجد نبی کی تڑلے دے اغتا دعوت دمرنور کرشوے اغا اخلاق او کردار دا صحابه کرامو دا نبی علیہ السلام چولی دل نو اغا لال او غسل و کوراغ کریمه دا شهادت ویلی دام اسینا چیتا دعوت کے اغا کراچے کی وی چرتا تبلیغ والا ډیر محنت کئی سڑی تے دعوت ور کڑے و مسلمان کڑے و نو چی اگر آگے جماعتا مانزتا نو تو انگریزو چی بیر تر آو تو چاہتی سپلی پٹی کڑی وی ویل دا مسلمانی دا دیسی طریقی خلقو تقی چی سپلی پٹا وی نمی دے پکار بیر تلال مسلمانا تد دا سی غلط کار کیستا دا وجینا سڑے مرتد شی لار شی کو برتواوڑی مکو دا شیخ فلزان سیدہ کا معاملات سیدہ کا چی بل در نائی برا تاخلی تماشا اللہ پا شربانی برابر گیر پریخی دا خوچ غلط کار دی وکو یا روی دا ٹول متوگان وی دا غشانتی دی نوی زگیر ولی پرید ما علکا گیر پرید علکا وی گینو والا دروغ وی زکی نپرید ما دا قسم قسم بانی ہیلی بگوری علکا مکو دا شیخ معاملات سیدہ کوا فلزان سیده برابر کا او دا خبر او اورا غره گیره کی دروغ نشته دی عمل اغا د زړه سره د بدن سره تعلق دی دا ځان له سنت دی مثال لو اورا یو سړی دی شیطان دی یا یو غلې کو ورزی نو اغا با ورزی اغا به ورزی اغا یو طرف ته تش دکان دی بل طرف ته ډک دکان دی یو طرف تا د سودا نډک دی د سونی نډک دکان دی بل طرف ته تش دی نو دا ڈاکو با پکم یو باندی ورزی دا چی ورزی نو دی ڈک نبغلا کئی شیطان هر امین چی رازی نو آغا سڑی باندی ورزی چی چاکی سن سدین ورس رئی آغا باندی حمله کئی نو دا شانتی کتوی یر گیرو والا یر گیر دی ولی پریخی ولی دی وخرا والا علیم بی علم بکڑی او بلولا چی گوری نو گیر بنی علک دا ولی یر و یو سڑی می ولی دروغی ویل دی وجی نو ایزا دا گیرنم آغا زان می تی خلاص کول آیازو بالله علیم دا علم سرا دا علم باوجود قرآن بی یاد کڑی خوچ راش نو گیر بنی ختم کڑی بی داشه مکو آسا بالا با تا توی مسلمانی کی سیدا چلی دلی دلا بدین کلک و دری دلی مسلمانی تا تداوی دروغ بنوی دروغ دیویلو سبالا بتا توی یرت مسلمانی او تا سنگ دروغ وی نو تبا مسلمانیم پا دی پریدی ننا دا شیبا نکیم حتی یسمع کلام اللہ تردی چواونی کلام دلا سم ابلغو ما منانو بیای ورس و زید عملتا وینزی راغلی دی نبی علیہ الصلات و سلام تپوسو نکی تدکم زی یو وینزا پکی دا دا خاتم تایی لور دا وی تسو کی ویزا دا سخی اغا مشهور پس خوات بانی دا غلور یما ویزا چی دا غلور یه نمام دا غسی پری خودلی علکان دونو جوانان علکان ورس رکلو دا ورس وی پل زیتا اغی مخی روان دی دا ورس ولا خاتم ورطوی سنگ چلو فکیف وجدت محمد و اصحابو نبی علیہ السلام و داغ مرگری دی سنگ و مندل اغا ورطوی ای زما پلار خاتما ستا فکور کی ما تا دمرا عزت زما محبوظ ندی سنگ چی دا نبی علیہ السلام پا غزی کی محبوظ ما پلو رور عادی بینی خاتم توی ای زما رورا ستا سر چی چر تزم زما عزت دمرا محبوظ نی دا دو نوجوانان چی زیر وستی ما ما تی پورتا پا نظر کتلی ندی کتب کتل دمرا عزت من دمرا حفاظت کی ضرار سولی امام آغا محمد ابن قاسم سن باندی حملی دا فارا چی تلے ہو آغا اندوانو باندی آغا زنانانی ولی شیوا آوازی کڑے ہو حجا جراشا تانما زمان اللہ تا پوس کئی آغی تا جواب ورسی دو این زن نرائستی وا پستن باندی خطی لکلے ہو چی کلا آغا خط ورسیدو محمد ابن قاسم تلس کالو نوجوان دی حجاج بن یوسف زم دی آغی ولی گو لارشا وی کلچ آغا لار پیو زنگل کی ناس دی زنگل کی ناس دی دشپی خلق مجایدین و دی دی پیرادار دی پیرکی چی گوری و زیکی روان دی دزنان آواز چگه واری دلام ورغی لکونی سوکی حلکا سو کیسے چل دے آغا چی گوری خیمہ لگی دلی دا شی پندت دے پندت دا اندوان مولا حلکا داولی علتی چی دا اندوان آغا خبر شورا جا داہر چی پامنگ باندی حملہ کی دو حلا دا پندتانے ٹول را جمک لکا سی چلوکو ستر خوخی دمونا وزیفی درزی وائی اٹول ویارا دا مسلمانان دا دی مقابل گوری گرانا دا اس پکی هم نکی دا زیبا سبا لپت حی زمونا یو پندت حرامی دا حرامی توب نڈکو اغس وی جی سیبا ما تا طریقہ رازی وی اس طریقہ دا وی طریقہ دا دا چی پوید کی لکلی دی دا اندوانو کتاب دی چی کلی او سوک پا مسلم پا اندوانو با دی حملہ کئی نو د باچا خزه با د کالو ننده ککړشی مزین کړشی با او دغه پندت سه بلاړشی کما پامیر کی چې هغه سنټر والا درگاه دا التی با چړاو وکړشی نو هله با د تبیا فتحه بجنګ کی ملاویږي څوک به نظر ورځان ته چل جوړ کړو باچا خزی دا نو باچا ویلی دا خو سانه خبره ده زابو دا خزی د کالو ننده ککړه او پوجیانه ور سره کړی لاړ شو دا نه نه دی وید که ریکلی چی پوجان بار سره ندی یوازی به پندت حرامی بوزی پندت آغا زان سره روان اکلاجی نئی چی کل لال آغا خیمیتا دشپی گوری نوجوان آغا مجاهد محمد ابن قاسم گرزی د زنانه आवाज راغی چې غیراله دا ور لاغی ته لاس ور اچلیو آغا پندت ته ونی او الکه سکه آغا محمد ابن قاسم ورته وی دا څه چلی زنانه ورته زر زر قصه وکړه چې زدا راجا داهر داغا خزیما او در اوستیم زما عزت لوټ کوي وزم هغه ورته وی دا سر د نوام پندتا خو که زمون په دین کې اجازت وی چې واخې وی اجازت نشته رې دی و جن صدر تنوي ما زنانه د شپې پتیاره کې د سپوږمې پرانا کې روانه کلام هغه ته وی زز نو جوان الکی ما زبدن مخ کې روان یمو ترا بسی رستې رازا ترا تل راخیا ویر سوالا راجا داهر کورتا هغه کورت چې ور ور سوالا هغه ورته وی وی ډیر خیستا زما دې ډیر خی عزت وکو خو زما دا خاول په دې کمره کې سملی زی ورته وغوډو او په دې دوبو یو لختې راوته او په دې لختې کې به تاسو رانه وځي په پلانی ټیم باندې زب ور کولا او کم دننه د کمرې او شی به مردار کوي هغه چې کلا زنانه نوتله دننه خاون ورته وی څنګه چل وشو چلاو وشو کنا څنګه چل وشو کرته پوه شو کنا وای وای داسی خبيسان داسی خنزیران پندتان دیستا چاغي کی ګوره عزت محفوظ نه ده ته چې د چا سره جنگي دل غواړي اغه نو جوان بهر راغلی اغه زدي زه ترا ورسولما ته د فتح والا نه ای نو بیا اغه شان وشو او دغه شی مردار کو نو غرا ثم ابلغوا مأمنا بیا ورسو دیو زید عملتا حجاج بن یوسف د ظلم کسی دی د یو وخت به پاوس ترگی تللی دمرا خلق به علال اول اغا تابعین هم علال کری دی دمرا ظلمونه کری دی بل طرف تاو غرا سحر من زنب ناسو دنور خطو بوری ویل لچا سپی سلی نراولی سپی سلی راولی چا غدل حلق و محلق ما قران ته چې دایره به مرکه شوه دی داغه په حکم باندې ورکړې شوه دی ثم ابلغه مأمنا بیا ورسوي دا زید عملتا ذالک بانهم قوم لا يعلمون دا قوم دې چې نه پوي کیف یکون للمشرکین سرنګ بشی د مشرکانو د پارا عهد الوعد عند الله فنزد الله باندې ورسو عند الله و عند رسولی او پنیز در رسول دا غباندی اغشی مشرک دی نوا دیل سیت بار دی چیغد اللہ عبادت نکی نو غباز ما استاذ سرا اغلا و سنگا و ساتی اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مگر آکسان چیوا دے کڑی دتا سرا عند المسجد الحرام بقواد مسجد الحرام کی صلح حدیبیه تا اشاره دا فما استقاموا لكم ترسو چی دی اکلک مستاو سرا پا وادا باندی فاستقیموا لهم نتاسم کلک شید دی سرا پا وادا باندی ان الله يحب المتقين الله مینا کی دا چا سرا چا غزان ساتی دا وادی دا ما تولو نام ٹھیک دا صلح حدیبیہ کی تاثر لوز شوے نو تاسو لوز مما توی اغیب ام لعو ترسو بوری چاگی لوز نئی مات کرے نو تاسو لوز مما توی جزاک اللہ بیا ان الذين عاهدتم من المشركين مگر کسان چې وعده کړی دا د مشرکانو نام ثم لم يلقصوكم شيئا بیای کمی نده کرستاسو فحس شکی ولم يظاهروا عليكم معاونت نده کرے مدد نده کرستاسو پا مقابل کی آدا لئچا فاتمو الیهم عهدهم نتاسو فرکی دیتا وعدد دیلا مدتهم ترنغنیتی پوری ان الله يحب المتقين الله من کوي دا چا سره چې ځان بچ کوي د واده د ما تولنا فإذا سلخ الأشهر الحرم كلا تير شوي أغا مياشتي د عزتو انسلاخ معنا مخکی مون کړی وا مار چې د ځان نه پوستکی او باسي وتلو ته وای نو کله چې وتی هغه میاشتې د عزت فقتل المشرکین نو مردار کوي مشرکان حیث وجدتموهم فکم دې کې چې تاسو بیا موند دیو لرام وخذوهم ونسيد لرا واحصروهم قلع بنقري وقودوا لهم كل مرصد كين ايديو تا فحر مرچكي فانتابو كچر دي توبه استلا وقاموا الصلاة او قائمكم دوات الزكاة ويكو زكاة وآتوا الزكاة اوريكو زكاة فخلوا سبيلهم نلار ورتفريدا ان الله غفور رحيم يقينا الله بخون کے میرا باندے وان احد من المشركين او كشري او تند مشرکاننا استجارك فنا ورثانا فاجره نو پنا ورت ورکا وے زدر نواڑی نو اے زور نورکا فاجره فنا ورکا حتا يسمع كلام الله رضي تردی پوری چی واوی کلام دالله ثم ابلغه بیا ورسو دی لرا مأمنه اغزید امنتا موتسم بالله روٹی تناسی چا خبر وکڑا یرا پروم کی چی اغا اغا یو جنی و آواز کڑے ووچی اے مسلمانانو زما د خلاص ول سوچتے کنا یا موتسم زما مدد وکا اغا یو دو کسانو خبر وکړه متصم بالله واوری دا را پاسې د درستخان نا وی زبا پارام روٹی ونه خورم ترسو می چه دغه رازه دکړی نی دو میشتو پوری اغا پناستی روٹی نو خوڑنی ترسوی چه اغا مسلمانان رازه دکړی نوم سم ابلیغو ما منانو بیا ورسوا دا زید آمنتا ذالک بأنهم قوم لا يعلمون لذي وجنا شداد يوقوم نفيا كيف يكون للمشركين سرنگ بشید دی مشرکان دفارا عهد الاغل وز عند الله فنزد الله باندی وعند رسولی فنزد رسول الله باندی الا الذين عاهدتم مگر آکا سانچی وعدے کڑی دتا سرائن دل مسجد الحرام پخوا دا مسجد الحرام کی صلح و دیبیا فمستقامو لهم ترسو چی دیک لکوی تاسو دا بارام فاستقیمو لهم نتاسم کلک شید دی دفارا یعنی دیخ فلا وعدا نماتی نتاسم چرت وعدا ماتا نکی ان اللہ یحب المتقین اللہ منکی داغ چا سراتی سوک زان بچکی دوادی دماتا ولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین حضرها وکسان